Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 10. Vești din Ialta. În timp ce avusese loc nenorocirea cu Nicanor Ivanovici, nu departe de imobilul numărul 302 bis, tot pe strada Sadovaia, în cabinetul lui Rimski, directorul financiar al Teatrului de Varietăți, stăteau de vorbă doi bărbați, Rimski și Varionuha, administratorul teatrului. Biroul spațios, situat la etaj, avea două ferestre spre Sadovaia, iar a treia, aflată în spatele lui Rimski, care ședea la masa lui de lucru, dădea spre grădina de vară a teatrului, unde erau instalate chioșcuri cu răcoritoare, tirul și o estradă sub cerul liber. În afară de masa de scris, în cabinet se mai aflau o măsuță cu o carafă de apă pe ea, patru fotolii și, într-un colț, o consolă cu macheta antideluviană și prăfuită ca vai de ea a unui spectacol de revistă. Pe un perete atârnau afișe vechi. Se înțelege de la sine că mai era acolo și o casă de bani, nu prea mare, ponosită și coșcovită, care se înălța în stânga lui Rimski, lângă masa de scris. De dimineață, directorul financiar se afla într-o proastă dispoziție, în timp ce Varionuha, din potrivă, era plin de însuflețire, activ și deosebit de agitat. Nu găsea însă o canalizare energiei sale. Acum stătea ascuns în biroul directorului financiar, să nu dea cumva ochii cu amatorii de bilete de favoare care îi otrăveau viața, mai cu seamă în zilele ce urmau după schimbarea programului. Și era tocmai o zi din acelea. Îndată ce zbârnea telefonul, Varionuha lua receptorul și mințea. Cu cine? Cu Varionuha? Nu e aici, a ieșit. Mai telefonează-i, te rog, odată lui Lihodeev, îl rugă iritat Rimski. Dar nu e acasă. L-am trimis pe Karpov până la el și nu e nimeni în tot apartamentul. Tu, drace, șieră printre dinți Rimski, țăcănind la mașina de calculat. Ușa se deschise și un plasator al teatrului târâ înăuntru-un maldăr gros de afișe suplimentare, proaspăt tipărite. Pe o foaie de hârtie verde, cu litere roșii de o șchioapă, era scris: astăzi și în fiecare seară, la Teatrul de Varietăți, peste program, profesorul Voland, ședințe de magie neagră cu dezvăluiri totale. Depărtându-se cu câțiva pași de afișul pe care l-aruncase peste macheta din colț, Varionuha îl admiră cât îl admiră și porunci să fie lipite numai decât toate exemplarele. E bun, frapant, își dădu cu părerea Varionuha după plecarea plasatorului. În ce mă privește, îmi displace profund năzbâtia asta, mârâi Rimski, aruncând priviri furioase prin ochelarii cu ramă de baga spre afișul cu pricina. Și, în general, mă mir cum de i s-a permis să prezinte așa ceva. Nu, Grigori Danilovici, n-ai dreptate. Este o inițiativă foarte subtilă. Tot hazul va fi dezvăluirea. Nu știu, nu știu. Găsesc că nu are niciun haz și trebuie întotdeauna să născocească el ceva de felul ăsta. Măcar să ni-l fi arătat pe magician. Tu l-ai văzut? De unde l-o fi pescuit, naiba știe. Se constată că nici Varionuha nu-l văzuse pe magician. În ajun, Steopa năvălise, ca un nebun, după expresia lui Rimski, în biroul directorului financiar, cu ciorna contractului gata scrisă. Dăduse dispoziție ca textul să fie transcris numai decât pe curat, iar lui Voland să-i se achite banii. Magicianul o ștersese și nimeni, în afară de Steopa, nu-l mai văzuse la față. Rimski se uită la ceas. Era 2:05 și se înverșună de-a binelea. Cum să nu te înverșunezi? Lihodeev telefonase pe la 11, spunând că va veni peste o jumătate de ceas și nu numai că nu venise la teatru, dar dispăruse și de acasă. La mine treaba stă pe loc, aia e, mârâia furios Rimski, arătând cu degetul un munte de hârtii nesemnate. Să nu fi nimerit ca Berlioz sub tramvai, zise Varionuha, ținând la ureche receptorul în care răsunau niște semnale joase, prelungite și fără speranță. În aceeași clipă, în cabinet, intră o femeie cu jachetă de uniformă, fustă neagră, cu șapcă pe cap și pantofi sport în picioare. Din geanta pe care o purta la brâu, femeia scoase un pătrățel alb și un caiet întrebând: „Unde-i varieteul? Aveți un suprafulger, semnați de primire." Varionuha puse o înfloritură indecifrabilă în caietul femeii și, îndată ce ușa se închise după ea, desfăcu pătrățelul. Citi conținutul, clipi din ochi și întinse telegrama lui Rimski. Avea următorul conținut: „Yalta, Moscova Varietăți, stop. Astăzi, 11:30, miliția judiciară, prezentat șaten, cămașă noapte, pantalon de sculți, alienat, recomandat, Lihodeev, director Varietăți. Stop. Telegrafiați fulger, miliția judiciară, Yalta, unde director Lihodeev. Stop." „Nați-o bună!" exclamă Rimski adăugând: „Încă o surpriză." „Falsul, Dimitrie!" făcu haz de necaz Varionuha și spuse în receptor: „Telegraful? Cont Teatrul de Varietăți. Primiți o telegramă suprafulger. Alo, Yalta, miliția judiciară, director Lihodeevici, aici. Stop. Director financiar Rimski." Fără să facă vreo legătură cu înștiințarea privitoare la impostorul din Yalta, Varionuha se apucă din nou să-l caute pe Lihodeev la telefon, pretutindeni și, bineînțeles, nu-l găsi. Tocmai în momentul când Varionuha, ținând în mână receptorul, chipzuia unde să mai sune, își făcu apariția femeia care adusese prima telegramă și înmână directorului și administratorului un nou pătrățel. Despăturindu-l grăbit, Varionuha citi conținutul și scoase un fluierat. „Ce mai e?" întrebă Rimski, tresărind nervos. Celălalt întinse în tăcere telegrama și directorul financiar citi: „Implor, dați crezare, stop. Aruncat Yalta, himnoză, Voland, stop. Telegrafiați fulger, miliția judiciară, confirmarea identității, stop. Lihodeev." Stând cap lângă cap, cei doi recitiră telegrama, după care rămaseră tăcuți, uitându-se unul la celălalt. „Tovarăși," se supără femeia, „iscăliți de primire și după aceea tăceți cât vreți. Nu vedeți că distribui telegrame fulger?" Cu ochii pironiți pe telegramă, administratorul semnă strâmb în caietul femeii și aceasta dispăru după ușă. „N-ai vorbit cu el la telefon pe la 11 și ceva?" începu administratorul în culmea uimirii. „E caragios ce spui," țipă cu glas ascuțit Rimski. „Am vorbit sau n-am vorbit, ce importanță are? Cert este că nu poate fi el la ora asta la Yalta, e caragios." „E beat," zise Varionuha. „Cine-i beat?" sări Rimski și din nou tăcură, uitându-se unul la celălalt. Nu exista niciun dubiu că cel care telegrafiase din Yalta era un impostor sau un nebun. Altceva era ciudat. De unde mistificatorul din Yalta îl cunoștea pe Voland abia sosit în ajun la Moscova? De unde știe el că Lihodeev ar avea vreo legătură cu Voland? „Himnoză," repetă Varionuha cuvântul din telegramă. „De unde știe el de existența lui Voland?" Clipi din ochi și deodată țipă pe un ton hotărât: „Nu, e o aiureală, o aiureală." „Unde o fi tras el, acest Voland, lua la dracu să-l ia?" se interesă Rimski. Varionuha ceru agenția în turist și, spre profundă mirare a lui Rimski, îl înștiință că Voland a tras la locuința lui Lihodeev. Varionuha formă numărul de telefon al lui Lihodeev și rămase îndelung să asculte semnalele joase din receptor. Printre aceste semnale, de undeva de departe, răsună un glas apăsat și sumbru care cânta: „Refugiul meu sunt stâncile golașe." Și Varionuha își zise că în rețeaua telefonică irumsese cumva un glas de la radiodifuziune. „Acasă la el nu răspunde nimeni," zise Varionuha punând receptorul în furcă. „Sau să mai încerc." Nu termină fraza. În ușă se ivi aceeași telegrafistă și amândoi Atât Rimski, cât și Varionuha se ridicară în întâmpinare. Femeia scoase din geantă o fițuică, de data aceasta nu albă, ci închisă la culoare. Devine interesant, strecură printre dinți Varionuha, petrecând-o pe telegrafista care se îndepărtase grăbită. Rimski puse cel din tâi stăpânire pe emisivă. Pe fondul întunecat al hârtiei fotografice se reliefau limpede rândurile scrise de mână. Dovadă scrisul meu, semnătura mea. Confirmați telegrafic Fulger. Stop. Puneți volan de observație secretă. Stop. Lihodeev. În decurs de 20 de ani de activitate în sectorul teatral, Varionuha văzuse de toate, dar aici simți că mintea îi se încetoșează și nu izbuti să articuleze nimic, în afară de expresia banală și stupidă pe deasupra, nu se poate. Rimski reacționă altfel. Se ridică, deschise ușa și răgni, adresându-se curierei care ședea pe un taburet. Nu dai drumul la nimeni decât la poștaș, după care încuie ușa cu cheia. Scoase apoi din sertarul mesei un malder de hârtii și începu să confrunte literele groase, înclinate spre stânga, ale fotogramei, cu cele din rezoluțiile lui Steopa și scăliturile sale cu florituri în spirală. Varionuha stătea aproape culcat peste masă și Rimski îi simți răsuflarea dogoritoare lângă obrazul său. Este scrisul lui, declară în cele din urmă, convins directorul financiar, iar Varionuha repetă ca un ecou. A lui. Uitându-se cu atenție la Rimski, administratorul fu izbit de cât se schimbase la față. Directorul financiar, slab și așa, se uscase parcă și mai mult, și chiar îmbătrânise, iar ochii săi, încadrați în rama de baga, își pierduseră obișnuita expresie răutăcioasă, reflectând acum nu numai neliniștea, ci și tristețea. Varionuha procedă tocmai cum procedează omul în clipele de profundă uimire. Dădu o goană prin cabinet, de vreo două ori și avântă brațele spre tavan ca răstignit, bău gălbuie din carafă, exclamând într-una: "Nu pricep! Nu pricep, nu pricep." Rimski se uita la fereastră, se uita pe fereastră și se gândea la ceva cu încordare. Situația directorului financiar era foarte complicată. Se cerea ca, pe loc, fără să se urnească din acest cabinet, să găsească explicații obișnuite, firești pentru niște fenomene neobișnuite. Cu ochii mijiți, directorul și-l închipui pe Steopa în cămașe de noapte, desculți, suindu-se astăzi pe la orele 11 și jumătate într-un avion ultra-rapid și apoi tot pe el și tot pe la 11 și jumătate stând în ciorapi pe aeroportul din Ialta. Nu, a dracului poveste. Poate că astăzi altcineva și nu Steopa vorbise cu el la telefon din apartamentul acestuia. Ba era Steopa, să nu recunoască el glasul lui Steopa. Și chiar dacă astăzi n-ar fi fost Steopa la telefon, ieri pe înserat venise din cabinetul său, chiar în acest birou, cu contractul acela idiot, enervându-l pe Rimski prin superficialitatea lui. Cum a putut să plece cu trenul sau cu avionul, fără să sufle o vorbă la teatru? Chiar de-ar fi plecat în ajun, n-ar fi fost la Ialta astăzi la amiază. Sau poate totuși ar fi ajuns? Câți kilometri sunt până la Ialta? Întrebă Rimski. Varionuha se opri din alerga și zbieră. M-am gândit și eu. Până la Sevastopol sunt vreo 1500 de kilometri pe calea ferată. Mai pune și vreo 80 de kilometri până la Ialta. Pe calea aerului, desigur, e mai scurt drumul. Da. Nici nu poate fi vorba de tren. Atunci ce poate fi? Un avion de vânătoare? Dar cine îl lasă pe Steopa desculț într-un avion de vânătoare? Și de unde avionul? Și pentru ce? S-o fi descălțat poate după ce a ajuns la Ialta. Dar și asta pentru ce? Și apoi, nici încălța nu l-ar lăsa nimeni să se suie într-un avion de vânătoare. De altfel, ce are a face aici avionul de vânătoare? Doar e scris negru pe alb că s-a prezentat la miliția judiciară la orele 11 și jumătate și vorbise la telefon din Moscova. O clipă. Rimski revăzu cu ochii minții cadranul ceasului său. Căută să-și amintească unde erau acele. Nemaipomenit, telefonase la 11:20. Cum vine asta? Dacă am presupune că imediat după convorbirea lor, Stiopa s-a repezit la aeroport, a ajuns acolo în 5 minute, să zicem, ceea ce întreagăt fie spus de asemenea este imposibil. Reiese că avionul, decolând în aceea secundă, a parcurs în 5 minute peste 1000 de kilometri. Înseamnă că avionul zboară cu o viteză de 12.000 de kilometri pe oră. Exclus. Așadar, Stiopa nu-i la Ialta. Ce rămâne? Hipnoza? Nu există niciun fel de hipnoză pe lume care să arunce omul la 1000 de kilometri de locul unde se află. Va să zică, i se năzare lui că e la Ialta? Lui poate i se năzare, dar atunci și miliției judiciare din Ialta i se năzare. Nu, să fie cu iertare, așa ceva e imposibil. Bine, dar ei telegrafiază de acolo, din Ialta. Chipul directorului financiar era de-a dreptul înspăimântător. De afară, cineva trăgea de clanță, o răsucea și se auzea glasul curierei strigând disperată. Nu e voie, nu dau drumul nici moartă, e ședință. Rimski făcu o sforțare să se stăpânească, luă receptorul și ceru. O convorbire urgentă cu Ialta, vă rog. Inteligent, gândi administratorul. Convorbirea cu Ialta nu a avut însă loc. Rimski puse telefonul în furcă. Ca un făcut, e întreruptă linia. Se vede că defectarea liniei îl mâhnise profund, punându-l chiar pe gânduri. După un timp, puse din nou mâna pe telefon, notând cu cealaltă ceea ce spunea în receptor. Primiți, vă rog, o telegramă suprafulger. Varietăți. Da, Ialta, miliția judiciară. Da? Astăzi, orele 11:30, Lihodeev vorbit mine Moscova. Stop. După asta nu s-a prezentat serviciu, nu putem da de el la telefon. Stop. Confirmăm scrisul. Stop. Iau măsuri, punere observație, artistul indica. Stop. Director financiar, Rimski. Foarte inteligent, gândi Varionuha, dar nu apucă să-și încheie gândul când prin cap îi trecu altceva. E o prostie. Nu poate fi la Ialta. Între timp, Rimski, după ce împături cu grijă și strânse la oaltă toate telegramele primite, precum și copia telegramei lui, puse teancul într-un plic, îl lipi, scrise pe plic câteva cuvinte și îl înmână administratorului. Ivan Savelievici, neîntârziat, dultu personal, să cerceteze cei de acolo. Da, ăsta e într-adevăr un pas inteligent, gândi Varionuha, vârând plicul în servietă. Apoi, pentru orice eventualitate, mai formă odată numărul lui Stiopa de acasă, ascultă și deodată început să facă cu ochiul și să se scălâmbâie încântat. Privindu-l, Rimski își lungi gâtul. Aș putea vorbi cu artistul Voland? Întrebă mieros Varionuha. Domnia sa e ocupat, răspunse un glas spart. Dar cine întreabă? Varionuha, administratorul teatrului de varietăți. Ivan Savelievici? Strigă omul încântat. Mă bucur că vă aud glasul. Cum vă simțiți? Ce mai faceți? Mersi, îi mulțumi uluit administratorul. Dar cu cine vorbesc, vă rog? Asistentul. Sunt asistentul și translatorul domniei sale. Coroviev e numele meu, turuia omul. Sunt la dispoziția dumneavoastră, scumpul meu Ivan Savelievici. Dispuneți de mine cum veți găsi de cuvință. Așadar, cu ce vă pot fi util? Scuzați, vă rog, aș vrea să știu, Stepan Bogdanovici Lihodeev este acasă? Nu e, regret, nu e acasă, urlă receptorul. A plecat. Unde a plecat? Prin împrejurimile orașului să se plimbe cu mașina. Ce? Cum? Să se plimbe cu mașina? Și când se întoarce? A zis, iau puțin aer și mă întorc. Așa, făcu Varionuha descumpănit. Mersi, fiți bun, transmiteți-i domnului Voland că reprezentația domniei sale are loc în astă seară în partea a treia a programului. Da, vă rog, cum să nu, îi transmine aparat. Urgent, negreșit. Sigur că da. Se auzi sacadat în receptor. Toate cele bune, zise mirat în continuare Varionuha. Vă rog să primiți, auzi el în receptor, cele mai bune, cele mai calde salutări și urări. Succes, reușită, fericire deplină. Numai bine. Sigur că da. Nu ți-am spus eu? Vocifera administratorul. Ce-i alta? S-a dus în împrejurimile orașului. Ei, dacă e așa, zise pălind de mânie directorul financiar, e într-adevăr o porcărie fără seamăn. Deodată administratorul sări în sus și țipă atât de tare încât îl făcu pe Rimski să tresară. Mi-am adus aminte. La Pușchino s-a deschis o zahana Ialta. Totul e limpede. S-a dus acolo, s-a pilit și acum telegrafiază de la Ialta. Ei, asta întrece orice măsură, replică Rimski. Obrazul îi zvâcni, iar în ochi îi ardea o ură autentică grea. Ei, o să-l coste scump plimbarea asta. Se potigni deodată și adăugă cam șovăielnic. Bine, dar cum de miliția judiciară a... Aiurea, îs trucuri de ale lui, îl întrerupse administratorul expansiv și îl întrebă. Plicul să-l duc? Neapărat, răspunse Rimski. Din nou se deschise ușa și iată aceeași factoriță. Ea e, gândi abătul Rimski, și amândoi se ridicară să o întâmpine. De data asta, telegrama suna așa. Mulțumesc confirmare. Urgent 500, miliția judiciară pentru subsemnatul. Stop. Mâine plec avion Moscova. Stop, Lihodeev. A nebunit, zise cu voce stinsă Varionuha. În timpul acesta, Rimski făcuse zângăne cheia, scoase din sertarul safeului niște bani, numără 500 de ruble, sună, înmână banii curierului și îl trimise la telegraf. Iartă-mă, Grigori Danilovici, zise Varionuha. Nu-i venea să creadă ceea ce vedea, dar am impresia că degeaba a trimis banii ăștia. Or să se întoarcă înapoi, replică încet celălalt, iar el o să dea socoteală pentru picnicul ăsta. Și adăugă arătându-i lui Varionuha servieta. Du-te, Ivan Savelievici, nu te răgăna. Și Varionuha ieși iute din birou. Coborâ la parter, zări o coadă nesfârșită la casă, află de la casieriță că se așteaptă ca peste un ceas toate biletele să fie vândute, întrucât de când se pusese afișul anunțând programul suplimentar, publicul năvălise neștire. Îi dădu dispoziție să mai pitească din bilete, să pună deoparte 30 de bucăți, locurile cele mai bune în loji și stal, o zbughi din casa de bilete, reuși din mers să scape de amatorii săcăitori de bilete de favoare, și se strecură în biloul lui Mititel să-și ia șapca. Tocmai în clipa aceea țârâi telefonul. Da? Strigă Varionuha. Ivan Savelievici? Se informă în receptor o voce fonfăită și respingătoare. Nu-i la teatru, strigă Varionuha, dar individul din receptor nu se dădu bătut. Nu face pe nebunul Ivan Savelievici, mai bine ascultă. Nu duce telegramele nicăieri și nu le arăta nimănui. Cine la telefon? Vociferă Varionuha. Încetează, cetățene, cu glumele astea. Vei fi îndată descoperit. De la ce număr vorbești? Varionuha, urma același glas respingător. Îți vorbesc rusește, nu înțeleg? Nu duce nicăieri telegramele. A, nu vrei să te astâmperi? Urma administratorul turbând de furie. Ia vezi, ai să plătești pentru asta. Mai strigă ceva în receptor, amenințându-l pe individ, dar amuțit simțind că nu mai e nimeni pe fir. Biroul strâmt începu să se cufunde cam prea devreme în întuneric. Varionuha ieși în goana mare, trânti ușa și, printr-o ieșire laterală, se îndreptă spre grădina de vară. Administratorul era tulburat și plin de energie. În urma telefonului neobrăzat, nu se îndoia de faptul că o bandă de huligani pusese la cale toate glumele astea de prost gust și că ele au o legătură cu dispariția lui Lihodeev. Dorința de a-i demasca pe Mișei îl sufoca și, oricât ar părea de ciudat, presimțea ceva plăcut, savurând dinainte o voluptate neștiută. Așa se întâmplă când omul aspiră să devină centrul atenției, să facă într-un anumit loc niște comunicări senzaționale. În grădină, vântul suflă drept în fața administratorului, îi aruncă nisip în ochi, barându-i parcă drumul, prevenindu-l. La etaj se trântea o fereastră cu atâta putere încât geamurile erau să zboare țăndări. Vârfurile arțarilor și ale teilor foșniră cuprinse parcă de alarmă. Afară se întunecase și se răcorise. Administratorul se frecă la ochi și, văzut rându-se deasupra Moscovei, jos de tot, un nor de ploaie mătăhălos, galben pe o parte. Undeva în zare, cerul mârâi surd și gros. Oricât de mult se grăbea Varionuha, o dorință de nestăvilit l-al trase pentru o clipă în WC-ul de vară să controleze din mers dacă electricianul montase plasa la bec. Trecând pe lângă standul de tir, Varionuha nimeri într-un desiș de liliac, unde se lăfăia construcția albastră a WC-ului. Electricianul se dovedise a fi om de cuvânt. Becul din WC-ul pentru bărbați era prins într-o plasă metalică, însă pe administrator îl întristă faptul că, până și în întunericul acela, prevestitor de furtună, se putea vedea că pereții fuseseră mâzgăliți cu creion și cărbune. Ei, ce înseamnă a... începu administratorul, când deodată auzi în spatele lui un glas ca de motan torcând. Dumneavoastră sunteți Ivan Savelievici? Varionuha tresării, întoarse capul și văzu în fața sa un grăsan scund, după cum i se păru, cu o mutră de motan. Da, eu sunt, răspunse ostil Varionuha. Îmi pare foarte, foarte bine, zise grăsanul motaniform, cu glas pițigăiat și brusc, făcându-și vântul pogni pe Varionuha peste ureche, cu atâta putere încât șapca zbură de pe capul administratorului și dispăru fără urmă în orificiul WC-ului. Lovitura dată de grăsan făcu să se reverse pentru o clipă în încăperea WC-ului o lumină tremurătoare, iar cerul răspunse cu un bubuit puternic. Apoi lumina aceea mai scânteie odată și în fața administratorului apăru un al doilea individ, mărunțel, dar cu umeri de atlet, cu părul roșu ca parafocului, cu albeață la un ochi și un singur colț în gură. Acesta, fiind, se vede, stângaci, îl pocni pe administrator peste cealaltă ureche. Din nou bubui cerul drept răspuns și peste acoperișul de lemn al WC-ului începu să răpăie ploaia. Ce doristov, șoptea administratorul, înnebunit, dar dându-și în cele din urmă seama că cuvântul tovarăș nu li se potrivește de fel bandiților care atacă un om într-un WC-ul public, horcăi. Cetă... se gândi că nici acest cuvânt nu-i de ei și primi o a treia lovitură, nu știu nici el de la care din cei doi, dar atât de cumplită încât sângele îi țâșni din nas peste cămașă. Ce-ai în servietă, parazitule? Strigă strident cel care semăna cu un motan. Telegramele? N-ai fost avertizat la telefon să nu le duci nicăieri? Te întreb. Am fost avertizat. Se bâlbâie administratorul. Și tu te-ai grăbit să le duci. Dă încoa servieta, netrebnicule. Îl lua în primire al doilea. Glasul fonfăi de la telefon, smulgând din mâinile tremurătoare al lui Varionuha servieta cu telegramele. Cei doi îl apucară pe Varionuha de brațe și îl târâra afară din grădină, pornind cu el în galop pe Sadovaia. Furtuna se dezlănțuise năprasnică. Juvoaiele de apă se prăvăleau urlând și vuind în gurile de canal, pretutindeni se umflau ridicându-se adevărate talazuri. De pe acoperișuri, ploaia se revărsa peste burlane și streșini, din curți alergau torente înspumate. Niciun suflet viu nu rămăsese pe Sadovaia și n-avea cine să-i sară în ajutor lui Ivan Savelievici să-l scape. Sărind peste juvoaiele tulburi, luminați în răstimpuri de fulgere, bandiții îl târâră într-o secundă pe administratorul aproape sfârșit, până la casa cu numărul 302 bis, se năpustiră cu el pe poarta boltită, unde stăteau lipite de zid două femei desculțe, care își țineau ciorapii și pantofii în mâini. Apoi, ticăloșii se repeziră pe scara a șasea și Varionuha, gata să-și iasă definitiv din minți, fu urcat până la ultimul etaj, etajul 4, și arunca pe podea, în vestiarul cam întunecat, pe care îl cunoștea perfect, din apartamentul lui Stepan Lihodeev. Apoi, cei doi tâlhari pieriră, iar în locul lor răsări o jună roșcată, goală pușcă, cu ochii scânteind fosforescent. Varionuha înțelese că ăsta era lucru cel mai cumplit din toate câte îi se întâmplaseră până atunci și gemând se retrase la perete. Juna se apropie, se lipi de administrator și își așeză palmele pe umerii săi. Părul lui Varionuha se ridică măciucă. Chiar și prin pânza rece și uda cămășii, simți cum palmele acestea sunt și mai reci, reci ca gheața. "Lasă-mă să te sărut," zise roșcata duios, și lângă ochii lui, Varionuha văzu ochii ei scânteitori. Leșină pe loc, fără să mai simtă gustul sărutării.